وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دري شبيتونا واخرى دري أتيافوري دا خطاب ثانيو پروني درس کی تیر شو پاغي کی دي يهودو پليتي بيان شوي د مشرانو دري او د حضرت په دور کې چې دغو پلیتای سلور هغه په پلیتو کې زیات شو سردار انبیای په خپل سترګو ولید دغه خبرې په خپل غوګونو واورید دغه قدمونه په خپل سترګو ولیدل ما ته توي د سپیل کای کګه دا د باندې غنی شي بابا نن د مسلمان دغه کیفیت ته د نو مسلمان حضرت عمر وای بنی اسرائیل لاړه تاسو مرادی ای نن د مسلمان د نو دقی کیفیت ته سشه دی بګی حرام ای دوسره جنگ مکو خو خبره سوتره کاو دیزنه خطاب ثالث شروع شو دی خطاب کې سوای انکار د اوامر او اتیان په نواهی وبانی دا د دې خلاصه شو خطاب ثالث د 83 آیات نا شروع کیږي او دا یو رکو دا بیا یو لسمې پوری آیت نمبر 87 پوری دا خطاب ثالث ته دا ترس شو د دې د ذکرې مولا حسین علی رحمه الله د زمانه لوی ولی د گنگوی شه ابراهیم الله شاگرد دی رشید اغه قران ازده که او بیا خپل شاګردانو ته وخو شاګردانو بیا شاګردانو ته وخو الحمدلله نن چې ګوره نو په سالم دنیا درس اوري دی کیږي زما دا دعوی سره خبره ده کنن مسلمان حکومتونه حق پرست او علما او ته وایي چې د قران درس کوي چې کوم پوره خبردار دي په سالم دنیا کې به انقلاب راشي ځکه اول مقبول شی پنیز د الله دغه کتاب دی خطاب ثالث انکار د اوامرو نه اتیان په نواهی وو د 83 نه 87 پورې یاد کا منګه واغس میثاق د بنی اسرائیلو نه میثاق مضبوط عهد ته وایي نن هم دا سیدا کال پوره شي جی منګه میثاق عهد نوې کو اخبار کې برای شي رډو خان کې خود اسلام باب کې یو خبر نه ني دا باب کې نه چې مدارس خدي دا علما کار کوي دا از د کون کې د قران او سنت دا د نبی صلی الله و سلام بچو پشان لدی نه نه نه سبحان الله یا دې سره تعاون وکړو خو کو نه نه نه مو نشان نشته وګوس کېدا مونږه امي ساق د بنی اسرائیل نه غسته او لا تعبدونا الا الله بندگی بن کوي به د الله نه د اچا د مستثنا مفرغه ده لفظ د الله منسوب په مفعولیت سره شو او نسب استثناء سره نو شو زکات چې مستثامن هو محذوف تا لا تعبدون احدا الا الله اوس منصوب شو پس سره په استثناء سره چلته چلته نحوی مسائل لا تعبدون خبر دے وبالوالدین احسانا او په مور پلار باندې سلوک خسته او کوي نو بالوالدین احسانا ترکوی کې د چا سره لګي ته چې جلالین به زاوی ګوري تا ته به وای او احسنو بالوالدین احسانا د مور پلار سره حسن سلوک وکای یو تنو دنیایی تعلیم کړه غټ شه ته نه جوړ شو نو د غرونو نه پلار چې تر اغل دې نو چاو ادا سوک دې دا بوډا خپل باندې چې څه خاص پیزار نشته ودا زمونږه اندغه دې زمیدار دې پلار نوم نخلی بابا واحسنو بالوالدین احسانا بیزاوی جلالین د بالوالدین تعلق د احسنو مقدر سره ګرځي زما بزرگان غوږ کې دا نو که دا احسنو سره تاو لگو نو انشا دا لا تعبدونا خبر ده نو عطب ده انشا پا خبر بانی دا نحویان جزا تبر ده نخو خی قرآن کرانا تبا سکا چلتے چلتے نحوا چت نشی صحوان نو زان پوکا پا دی چه لا تعبدونا خبر نده دا صورت دا خبر ده مانن انشا دا جار الله زمحشری حواله دا او ابن کثیر وای چې نا تعبدون دا خبر په معنا د طلب دی دا موکد وی ډیر زیاته نو چې هغه نشان شو نو بل والدین احسان احسنو سره چې ولګید عطب درست شو دا نحویان ډیر خیسته قید بیانې مور پلار سره حسن سلوک وکان دا څنګه چې پلار ته وای داجی غرتبا سوغزی لرگی پندو که راوڑیا گیرده اچراشی داجینو بیا با باندهی تلال شی ساروی با او باسی لغنی با او سارای بچیا تجار تا دیویزا تانی تزما دادا بس دیراغ کبا پی او خوڑل سبحان الله قرآن چه تیزده که گل بشی کنی طول عمر لا گل بشی و بالوالدین احسانا و ذی القربا یعنی و احسنو بذی القربا دا مجرور ده احسانو کان قرابت والا سرا چې څومره دي یتیمانان مسکینان زمونږ په علاقو کې د یتیمانانو مال خوري وی دعا وکړه خدای دې وبخي هغه دې خدای وبخي خو تا دې خدای وبخي پردی مال دې تقسیم کړه دی وجنه الله توفیق نور کوي ناروا خواته به نه ځې ذل قربا هغې سره به ښه کوي واليتامى يتيمانا ما شاء الله والمساكين مسكينا وقولوا للناس حسنا او خلقوا تا خيست خبرا قولوا للناس چون کې دینه مراد يهود دي نو داسې به ووایو وقولو فی شان محمد للناس حسنا داسې ووایا ووایه په باره د نبی خلکو ته ښایسته خبره چې دا د الله نبی دی دا د الله نبی دی نن یو سړی د قرآن په سچه خدمت کوي 19-20 فرق پکې نشته دی به راپورته شي خلکو ته وایي دا چل دی دا چل دی دا کار به چا کو دا به یهودو کوي دا چل دی دا چل دی دا عوام انشاءالله پوه کو د دو په ذهن کې به الله اچي حسنا وقولو فی شان محمد للناس حسنا یعنی داسې ووایه چې قولو للناس قولا حسنا دا می زکاوی چې حمل مبالغتن دی لکه زید عدل توین زید عادل دی ته حمل مبالغتن وای چلته چې د نحوی او ټک بیانومه صاف زین کی کینی چې سبا ته د قران تفسیر کوي په دې کې خطا نشي واقیم الصلاه قائم قائم زور کای زکات از زکات په سیدا طاول راغلی د باما دا چې زیاته و کنه دا چې بل خبره ده دیتا تقديرات القرآن وي زد قرآن تفسير لكما الحمد لله وصلت تقديرات القرآن داس لك قولونجي لك قولونجي آغا تقديرات القرآن چكلا وصحاب شو إن شاء الله تب خوشالشي استادستر قنا بأوخي زدوم رب خوشالشي وآتو الزكاة ورقي زكاة جلالین وی دا فی دیل پرادا فقبلتم ذالکا او یهود تاسو قبول اکڑا بیا مخوارا او ویزا منگ دا ملک مقصد بسید اسلام قانون بای د اسلام خبره به وي، د دین خبره به وي، د علم پرچار به وي. فقبلتم ذلك ثم تولیتم، بیا وګرځیدای. اوس خبره دا ده چې تولی خو مشرانو کړی، نو مظهری کې وایي ثم تولیتم ای آباؤکم، لکه ستاسو مشرانو داسې وکړه، قبول کړه بیا تولی وکړه. زمونږ به قانون د الله قانوني، هغه د مسلمان قانون د پردی شو، په ګوتې ولیک پردی شو، د پردی شو، وی عذاب راغی، عذاب به نه راځي چې ستا ذهن کار نه کوي. الا قليلا منكم مگر لږ ستاسونا، وانتم مرضون، جمله اسمیه ده. جمله اسمیه لپاره وایي چې په دې کې دوام او ثباتي، جمله اسمیه کې دوام او ثباتي. وانتم مورزون، انتم مبتدا ده، مورزون خبر ده. نو چې دوام او ثباتي ته په څنګه معنا کوي؟ وانتم مورزون، وانتم قوم عادتكم الاعراض والتولي عن المواثيق. تاسو یو قوم یا استاسو عادت اعراض ده، تولی ده د مواثيقونه. دای چا ته وي؟ دای يهودو ته وي. بابا نن هم د مسلمان دقی خیالات تی، و انتم مورزون، زمانه زمانه اوړي په ذهن کې ناراضي چې موږ مسلمانانو زموږ قاعده اسلام په کار ده. قران شته، حدیث شته، دغه ماهرین شته ده، لیکن بالکل داسې صفر کې روان دي. و انتم مورزون، حضرت شیخ القران جواهر کې وای تاسو عزیر علیہ السلام دا الله شریکو ګرځاو، څنګه هغه ته حاضر ناظر وي، اته عالم الغیب وي، معبود و ته وي. عیسی علیه السلام ته هم داسې، نو مسلمانان د دې دور دا دغې نه څه کم خو نه دي. دوی نبی علیه السلام ته عالم الغیب حاضر ناظر وي. د دروغ داسې وایي ملا صاحب تاسو کور جوړ دیو. د دې وجه دا ده، بی علمی مرض دی، بی علمی مرض دی. د مبتدا خبر فرق بنشي کوله، جمله اسمی او دارنګه د فعلی فرق بنشي کوله. ځان نه به علامه الدهر جوړ کی، داسې مکوا، دا ازدکا، ازدکول نه پستا په دې عاملو ګرځوا، دا دنیا ته ورسوا استا باد شي. او انتم مورزون، وانتم قوم عادتكم الاعراض والتولي عن المواثيق، دا روح المانی کی راځي. دا مضمون خلاص شو. لفظ د حسنا کی او اشاره وشو. زما بزرگا خبره چې کای نرمه، خبره چې کای نرمه، ګرمه نه، نرمه، مزه سره، خوان سره، خو یزده کا. وایز اخذنا، یاد کا چې موږ واغس می ساغتا سنا. اے یهودو، لا تسفکون دماکم، نبب بیو ایوین اخبلی. دا عهد اغیسته شو، دماکم بی قتل بازی کم بازا، چی یو بل وجنه ستا ملک پاکستان دی ندک ته، دغه غرب با غروب دا، دا ولی دا اللہ قانون نی، دا اللہ قانون چی کل راغه، نو دا خلفای راشدین و دور کی مجال سده سو قتلو کی، زناو کی، غلاو کی، یا جګړو کې، فسادو کې، بالکل امن، بالکل امن. دا یقیني ده او دا قطعي ده. تا خزان اوجه اونه شو، دنیا محکمه جوړي کې، پاغي باندې کربا او روپي لګي، امن ناراضي. بابا دا په محکمو ناراضي، زما بزرگا، زما رورا، زما مشرا، دا د الله په قانون راضي. الله خپويږي، بنده نه پويږي. سبحان الله، سبحان الله. لا تسفكونا متويوي دماكم اخفلي ويني، زن خسوك نوجني. نو دا انفس مانا پرون چه ما اوکرا، زن مي پی اوو جشبك اشتباري مي دا تروار اولي. مراد دا دين اخفل نفسونا دي، بقتل بعضكم بعضا مفسرين واي. ولا تخرجونا انفسكم، نباو بعض اخفل نفسونا من دياركم دخفلو كوروننا. انفس ځان مراد نه دی، براد مراد دی نه، بای چارگی دا. ستا خپل خپلوان دی، تا داسې کارو که چې هغه د کلي نه ووته، تاسته سبب د بې دخلۍ جوړ شوې، دا ستا ملک ټول په دې مرض کې مبتلا دی. دا ولې؟ دا د الله قانون خلکو خوښ کړی نه دی. نو نه خدای خوښ که، نه رسول خوښ که، نه دغه قرآن خوښ که، نه حدیث خوښ که، تیر خپل په دې باندې وخت کا دا پسو شو د دینی تعلیم ازدنه کم دینی تعلیم سره په مسلمان شي لکه څنګه صحابه ائمه مجتهدین مباشر خپل نفسونه من دیار کوم د کورونو نه سبب د بدخله مگر زای تاسو اقرار وکاو انتم تشهدون تاسو په دې خبردار یای نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینې ته لاړ نو مدینه منوره کې بنو قریظه بنو نذیر پاتې کېدل بنو قریظه بنو نذیر د یهودو قبایل دي او انت اوس حضرت پاتې کېدل اوس حضرت د انصارو قبیلې دي نو داسې قاعده ده چې د غرون نسوک راشي وي ته کم خان سره وي زه کلکلا خان سره ما ډیر خدای ډیر خدای خدای او ډیر خدای ډیر خدای بالکل خدای دا بنو قریظه د دوه خپل سوی نو نو دا مجيره او د نورو زمونږ د علاقې دکې وي بنو قریظه به دغه سره پاتې کېدل د اوس سره او دغه بل قبیله بنو نذیر چې و د حضرت سره پاتې کېدل سبحان الله دا عبد الله ابن ابی ابن سلول ابن برغنده د تبع حضرجی وی ګوره د من کوم کار کړي یا په نس د الله د اسمان زمو کې تر منځ د الله په نس د خکار دی اوس یو بدبخت رواخ لی لخت او دا بن کا د مکه بس هغه سره خدای حساب کوي خدای حساب کوي الله اکبر نو اوس حضرت دا غزه مجی اخپل خلکو بنو قریظه بنو نذیر دا ته کوم خان سره دا طریقه وا نو د اوس حضرت 120 سال نه او بلکې جنگو په زرګونو مړی شو بلکې په لکونو 120 سال لوی زمانه دا بس دا یو بل باندې حمله وکې دي زمون په دې علاقو کې هم په یو وخت کې حمله وکې دي د کم خان سره ز پلانکی خان سره ما هغه خان په بل خان باندې حمله کوي اوج پوجا اوج پوجا اوج پوجا نو بس دوبا پاغو حمله کولا نو دا اوس سره کبنو قریظه او انت حضرت د بنو نذیر سره حضرت دا قبل نور سره دا جنگ بچی کېده نو دا دی به حمله الته کوله نو هغه خپل قومیز به وخ کهو به وجه سبب د بدخلای به هم جوړ شو او سبب د قتل به هم جوړ شو نن آی دن په دنیا کې دا روانه ده کچری قران خلکو خپل دستورو ګرځاو حدیث نبوی او دا حق پرس علما خپل مشنان کړ ان شاء الله فساد بنئ قتل بنی، زنا بنی، غلا بنی، جگڑی بنی، یو بلبانی دنگن بنی، امن بی، دادو کانون چی کلاو پریگی دی، دشپی مجال صده چی سوکوت اللہ سکی، تو با کلا پویگی، اللہ دی تا پوکی، دا زمان تقریر دی خود زمانون دی، تاسو اقرار کوای پا دی، وانتم تشهدون خبرداری چی دا سیدا، ثم انتم ما قواعد بیان کړو پاغه قواعد او کغه اصول د تفسیر وای پای کې د ثم ذکر راغی چې ثم لپاره د تراخی په زمان راځي جانی زیدن ثم عمر زید راغی ساره ته بجی جو عمر بیا مسخین راغی د تراخی زمانه راغی لیکن کله کله ثم لپاره د تعقیب ذکر هم راځي ما دغه مثالونه قران نه خودل چې مدخول د سما ذکر کې راسته ده کې دې مخکي سبحان الله سبحان الله ګورزستانو کریمه اکل سما لپاره د استبعاد راځي د استبعاد دا معنا ده چې د سما مخکي کوم مضمون تیر شو د سما نه بعد چې سراځي د عقل سلیم نه مني او ته مسلمانی په ملک فساد ده د عقل سلیم نه مني ولی چې مسلمان قانون قران ده حدیث نبوی دي نو صحابه او امن قائم کړي او بلا شبهه نو تا ولی قائم نه لکه تعالی دا خوخ نه دي دي ته وې ثم استبعدیا باوجود ما قبلنا چې لوز شو بیا قتل کېدل سبب د بی دخله عقل سلیم نمنی. ته چې تفاسیر ګوري بیزاوی کې وای دا سمه استبعادیه ده، استبعاد لمرتکبوه بعد المیثاق والاقرار، استبعاد دې چغو ارتکابو کو پس د میثاق او د اقرار نه او د شهادت نه. بابا تا ملک جدا ک ډیر خدای وکړه، خدای دې تا خوشاله کی او مبارک شه، ته مسلمان دې کې ټول مسلمانان دي. نو د اسلام قانون قران دې به شکا، حدیث نبوی دې کتابونه د شریعت دي. نو خنه د جدا سی وکړونه رونه شو سبحان الله سبحان الله، دا سمه د استبعاد دې لکه داسې چې او شو غنه رستو داسې کېدل عقل سلیم نه مني، عقل سلیم نه مني. ایک دونه دونه دو دونی چار بیا تاسو هاولای تاسو تقتلون انفسکم، تاسو وجنه خپل نفسنا، ځان مراد نه دی، بای بندگی خپل خپلوان. په دې آیاتونه جمع شو استاد را یخ شو په دې چې د قران تفسیر به قران سره کوي. بیا تاسو وجنه خپل نفسنا خپل بای بند وتخرجون، نن په دې ملک ګورا په یو بل حمله ده. نو دا الله قران، دا الله قران دی، هغه مخلوق پیدا کړی دی، هغه پویږي، زه او ته نه پویږو. بیا تاسو خپل نفسونه وجنئ وتخرجون وباسئ فریقا منکم، یو فریق تاسو نه من دیارې هندو کورونو نه سبب د بی دخلای تاسو جوړیږئ. بنو قریظه مجیرو د اوس سره، او بنو نذیر چې دی دا دغه د چا سره حضرت سره آیدین دغه یو بلکې فساد به د الله دین چې پاتې شي بیا فسادي، د الله دین چې قبول شي فساد جړ اوزي، جړ جړ جړ. زه چې سویم 100% پدې کې فرق نشته. تاسو باسه یو فریق خپل من دیارې هم دغه د کورنا ستا قومیز دی، ستا نفس ته اگر ګوره ټول سبب د اخراج جوړ شوی، دا ملک ټول ډکته. تظاهرون علیهم، دا یو تی حذف تا، دا تتظاهرون دی. تظاهرون علیهم غلبه کوي پاغو باندې بالاسمی په ګنا. معلم التنزیل کی وای اسم نه مراد معصیت او ظلم دی. دا الله کلام کنده کې نافذ شو، حدیث نافذ شو، شریعت کتابونه نافذ شو، علما او حق پرستو ڈپٹی واغستا، زمکه نه فساد ختم شو، زمکه نه فساد ختم شو. تاسو غلبه کوئ پاغو بل اسمی پو گنا ولو دوان پو زیادی. معصیت او ظلم مراد ده، امام بغبی وای. وَيَاتُو كُمْ كَتَاسْ تَرَاشِي او سارا قیدیان، وین یا تو کم کدو تاس تراشی او سارا قیدیان. دا یو قبیله د یو خان سروا، بل قبیله د بل خان سروا. نو که قیدیان براغلا اغا دو بالمقابل اغا خپل قومی زو ماشاءاللہ، نو دو با پیسی ور کری دا زمنگا دتر زامن دی اقام دی ایدا پیسی وقت لی دا ازاد کئی. چا با وطاوی چه ظلم پی کئی و بیا فیدیه اومد دا کئی، وی دا فیدیه دا کل تورات کرا غلی دی. نو وطاوی دا قتل کل جایز دی، دا هم تورات کرا غل دی چه وجه نئی، ای بی کرتا ای بی کرتا ای اولا گی دا سالمت دنیا باندې بهتر کار د قران درس ته، د قران درس ته. زه څونه ضعیف یم، بیمار یم، لیکن ناس ته ما کتا ستران شي او سارا کې دیان دو اغه ستا قوم چې د بل خان سره دی. دا خان لفظ مې ځکه وای جنون په دې ملک دا سی و. اوس رو فرق راغل دی د علماو په وجه، تبلیغ والا تبلیغ والاو عالمی کارو کنو کارو شا کدو تاستراشی اسارا قیدیان تفادوهم، تاسو اغو فیدی ور کوای، فیدی سر ازادوی اخپل قومیز اغا دبل خان سخچی دی. وحوام محرمون علیکم اخراجوهم. اوز دا حوام کم یو زمیر دے دا دے مرجع پا دے آیاتونو کی نخ کاریگی. نو چی پا آیاتونو کی نخ کاریگی نو زمیر دا مذکر چی مرجع نیشتے دی تا زمیر ایشان وائی از زمیر دا مؤنث چی مرجع نی یغی تا زمیر دا قصے وائی. کته کتابونو کې لټای نو مثال دا ده بل مثال قل هو الله احد زمان نبی هو یا هو شان دا ده مرجنخ کاری شان دا ده الله احد الله یو ده نو چې الله یو ده د الله صفات هم یو ده بل چا تعلیم الغیب حاضر ناظر ویل دادا اللہ صفت بل چا لور کو لیتا قرآن ندی ازدہ کرے نزتا تو ایم پنج پیر بمانی نزتا تو دویم خبر کم دا اوگئی بمانی دا اوگئی بمانی دا بگنی کنی لگی بدا بانی پڑی وہوا مظہری کی وش دا زمیری شان دے یا ضمیر مبہم دے تفسیر اس دے اخراج ہم دے یا داد سے ہوئے راجی دے آگے تا چپاگے درد کئی تو خریجو نا خبر دادا اچھی ضمیر شان دے دا بیزاوی کی راجی وہو آن شان دادے محرم دے پتا سو اخراج ہم اخکل داغو اخراج کای هغه ګنا ده بیا فدیا دا کای نو دا اوخکل تا ولی اوخړو نو په دې ملک کې چې قتل او قتال کیږي مړی کیږي داغه سبب صرف دا ده چې دا الله کلام د نبی کلام کتابونه د شریعت بیا داغه ماهرین نشته شته ده خوستا خوخ ندی نو چې دغه ماهرین ادا قران او حدیث کتابونو د شریعت ستا دلیل شي ان شاء الله جنگ به ختم شي دا عوام به قران زده کوي دی په یو بل گزار نه کوي دا چې کوي دا ځکه کوي د دې مثال وی د ډنګرو تبه کتلې ډنګر سریګه د چاخکری وګدی دی غبل ته ونی سي په دې خېټه کې ولا خکرو منډي جو سورې کې نو هغه به جاړي نو جاړي به کنه د ده خو کا اوج پوچا دا حال شو افتؤمنون چا به وی چې دا ولی تاسو کوی چې تاسو فدیا ادا کوی چې دغه کې راغل دي تورات کې راغلی دي چې فدیا ادا کوي نو تورات کې داشته دی چې اخراج سبب تاسو جوړ شي تورات کې داشته دی چې تاسو دوی له قتل کوي باز منی باز نه منی ایکی گلے آیا ایمان راوڑای پا بازی کتاب بانی یعنی فیدیا دا کول دا بیزاوی کرال و تک فرونا بی بازن انکار کوای پا بازی یعنی حرمت دا مقاتلی پا غی انکار کوای حرمت دا اجلا یعنی مطلب جلا وطن کول دا حرمت تے سبب ته جوړ شوې د الله په ملکی چې د الله قانوني سبب د مقاتلی سوګ نه جوړیږي سبب د اجلاس سوګ نه جوړیږي بیا نه فدیو ته ضرورت نه نور تا د قران ټکي ټکي ټول انصاف ته د قران ټکي ټکي ټول انصاف ته نه د سکول ته په لکونو رواني د علاقې نه لیکن قران از دکړې لپاره دو درې مورمړی بناستی نور بنی دا دا تحریک چاو چلاو دا هغه چاو چلاو چې هغه غیر مسلمو هغه دشمنی وا دشمنی مخه تکړه دنیایی تعلیم کوا فما جزاء سس ازاد دا غچا یفعلو چې کای ذالک آتا من کوم پتا سو کې سس زادہ سبب دې جوړ چې د بی دخلای سبب دیر شو جوړ شو د قتل ودوم مړی وشو ولی وشو د الله په قانون کې بیا مړی نکیږي ځکه د الله قانون چې دی د الله قانون دی چې کائنات پیدا کړي دي صدا سزا دا غچا چې داسې کوي پتا څوکي منافیا کا الا استثناء کا ندا سزا من يفعل ذلك منكم الا خزي مگر رسوائی ستا په ملکی رسوائی ذکر اغللا چې تا د الله خبره کټ کړلا قدم په قدم واورا رسوائی په ژوند دنیا پر د قیامت رد بشیا شد العذاب تا اشد العذاب نه مراد روح المانی وای اغه ور دے ابدی چې دا غیله لپاره انتها نشته دا نتیجه راووت نتیجه يهودو د نبی اسلام خبره اون منلا اوسه پوری سوزیش په یو کروزی اوسه پوری ابد الابد قیامت پوری بیا قیامت نو ابد الابد دا به سوزی دا به سوزی نو مونږه سودا کو بای دا خدا او کدا خدا دا خدا او کدا خدا نزه تا ته وایم چې خزی ته مور وای مور ته خزا دغه خواته مزا وم الله بغافل عما تعملون دا تاکید شو نه دی الله غافل د هغه نه چې تاسو کوی اگر رسوائی سوا قاضی سنا والله پانی پتی تفسیر مظہری کی وائی فکان خزی و قریزا القتل و سبیو رسوائی دی بنو قریزا داو شو چی قتل شو جنگ احزاب کے تذکر برانشی دو اجتماع سپارا کے چی بنو قریزا 400 کسان پا یو کوئی کی و غرزو لو داد نا فرمانای دو وجنا الله په خپل نبی مسلط ک لوزونه مات کړیو د نبی علیہ السلام ذات با برکات په سترګو لیدل او یقین سره به شوبه مخالفت وکړه الله رسول را وسلام جنگ احزاب چې ختم شو نبی علیہ السلام جامه بدل کړه دیکھ جبرائیل راغے پاس سوار دے بنی آدم پا شکل نبی علیہ السلام تھے تا خجامی بدل کے ولی خیر خودے وی بنو قریزت زو دا بخاری کی رازی اگا تاسو اللہ لقمہ گرزول دا نوڑائی سچے کری اگا بری بی خواہ صحابو تے حکم کو بخاری کی رازی چھ دمازی گرموز با قریزہ کی کو نزه قریزه ته تلم 35 سال مخکې بنو قریزه هغه مکانونه چې پای کې انګیټه جوړې کړې بخارې وته موږ وایو دی ګډ کې هغه ګډ کې چون کې د نبی علی سلام په دشمنی کې دوه په آخري نمبر کیو نماز راځي رفیع الدین او اداغه والد سی هم او داسې بل یو تنو مدا انګیټای چې دی کنه بخارې پدې کې هر یو ځای کې پېښاب وکړي ودا ولی مې بس بیا بده تزوېم چې دوس کړیو بابا خپې جندلې او اقرار وکړ بیا ما خلاف وکړ مسله سزا ورکړه د نو مسلمان سره هم الله دغه چل کوي دنیا کې نمونه به حساب دي نو چا موږ کو په لار کې ویلم یورات مننا موږ نه اراده دا د چې وای زر ال تورسه چا وی نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وینا کړدا قرزه کې به موږ کو نو چا موږ بنو قرزه کې وکړو ما جګر چا لار کې اوس پدې کې کم یو دین نه خلاف لاړ بابا چا لفظ تو قتل چا معنا تا سبحان الله سبحان الله چا لفظ تو قتل چې موږ به قریزه کې کوي چا معنا تو قتل چې ضرور رسیږي دته یې مې مجتهدین وای دا ګلونه دي د دوه خبرې به اور ګل بشي ګل زما ذهن کې خدای چولې زما ذهن کې خدای چولې نو رسوایی د بنو قریزه دا چې قتل شو وسبي قیدیان شو او دارنگی رسوائی دی بنو نذیر داو اجلا وطن شو دا غزین او اخکل نبی علیہ السلام سبب داغی جوړ شو سبب داغی اخپل کرتوتو نو نو بنو نظور اجلا او شو ازراعات تا اریحا تا جزیه په ولګه د التا وی جولو زپم خا سور کا پزن اوخا تپه مسوريګه د پزن سور کا د نن منلو انجام دای مګه او قتل چې ساورت د داوید اسلام نه چا خلاف ورزي کړ دا موقع په موقع هو ته سزا ملا شوې ده پرد قیامت برد شی اشد العذاب تا مراد دا اشدیتنا خلود فی النار دے نو اشدیت پا دے لحاظ سر شو لا انخضاع له روح المانی وی چی داغی ختمی دنشتا دے وما اللہ بغافلنا ما تعملون اکبل قرات وین وما اللہ بغافلنا ما یعملون عما یعملون ما شاء اللہ دا آیات مطلب حل شو اولائک الذین داغ خلق ته اشتروا حیات الدنیا چودو غرک زندگی د دنیا پا آخرت بانی نو اشتراک پا دی معنی واخلی چه سودای اکڑلا نو سودا چه سڑے کئی نوی تا خد سودا اکڑا وی آو ما خد سودا اکڑا دو سودا اکڑا جن د دنیا واغستا په اخرت باندې اخرت پاتش لکه اخرت کې عذاب شو دا مشتری چې کوم شی له اخلي هغه له پسند کوي نو دوچې دې دا غراوړه مشتری چې شی له اخلي هغه له پسند کوي نو جن د دنیا پسند کو په اخرت باندې نن هم د دنیا د نوم مسلمانانو ژوند د دنیا د دنیا عہده د پسند کړه د الله پاغه خبرو باندې د الله خبرو کوي موږ له فائدہ نشته ده بالکل نشته شیبا خو صرف چې ته مر شي کنه بیا بتا ته پته ولګي بیزاوی کې لیکي اشتراو په معنا د اثرو ده اثر الحیات الدنیا علی الاخره دا بیزاوی کې وایي د دې آیات تفسیر کې جواهر القرآن کې حضرت شیخ فرمایي ان عمر رضی الله تعالی عنہ انه قال ان بني اسرائيل مذو بني اسرائيل داو کرتوتونه لاغه په جهنم کې دي وانتم تعنون بهذه الايه بهذه يا امه محمد صلى الله عليه وسلم دا روح المانی کې راځي جواهر نقل کوي اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیخ القرآن جواہر کے خیستہ خدمت کرے دے دابا والا پکار شی چھ مر شو نو قبر نا خوشبوئی رہا لہا قبر نا خوشبوئی رہا لہا امام بخاری قبر نا خوشبوئی رہا لہا دلتا خلق و پسی اولا گید دا شیخ القرآن سپکا بیویر دا چل دے دا چل دے دا چل دے زوی خدای دیستا خلق گر کی کوراخ دے ہو کار خوان ولا بدیش سپی ولا خیش خلو ولا خکولی دو غرک جوند دنیا سودای اکرلا سپک بنیشی دینا فلا یو خففو مظہری کی دلا یو خففو مانا پلا یو حوانو سرکلی دا سپک بنیشی دون عذاب ولا هم ینصرون لبد دویم دادوشی نو چی اللہ وی لا ینصرون اللہ وی لا یو خففو نو دا اللہ دا خبری نو اوچت ما تا با تد چا خبر او خواهی نبی علیہ السلام او پیجن لکا سنگا بچو لپیجنی بیای خلاف ورزی اکڑا نندنو مسلمان ہو با ہو دا قی شیده اخپل کار بکی بھائی اخپل کار بکی سچی کری اغا با ریبی سچی کری اغا با ریبی اخپل کار بکی تا دا قرآن خزمت وکوا دا اورا سوا نو د دریش پہ تنا دریا تیا پوری وہ پلی تے د یہود بیان شوی تا واوری دی د دریا تیا نا ادی ستاسی پوری دا دہغو خرافات بیان شو انکار دا اوامر نا ایتیان پ نواہی و بس تا واوری دل نو انکار دا اوامر نا ایتیان پ نواہی و تا واوری دل نو روح المانی جواہر دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ بیانائی چاغه او وی بنی اسرائیل لاړو تاسو مراد یې اوس په دې باندې چسپان وکا ان شاء الله ایک دونه دونه دو دونی چار با تا تخکاریگی دنو مسلمان نن سبا پشاند یهود دے دا اس آیان دا رکونت شروع کی گی ستاسی دا خطاب سلورم دے خطابات ستا پیا بنی اسرائیل کی ماتا استا اشارہ کڑی وا دا خطاب سلورم دے انکار دا انبیاؤنا انکار د انبیاء او سابقینو نه د ټولو نه انکار کړو واه د خلیر پهلوان دی و او کنه پهلوان دی پندای غټی دی پتنونه غټی ډیر ماهر دی ډیر قوی دی نن هغه چاله مشرکای چې دغه پندای غټی بابا دا پندای دی نری دی ابن مسعود خدا دنیا یې پوکړه دنیا یې پوکړه خطاب سنورم انکار د انبیاء سابقینو نا پا دی دو آیتنو که دا طرز د مولا حسین علی و رحمه اللہ کلی نیوخ کلی و بار پاتی که دا غبار زیکی چه و زال تلار ما اجی مرحوم را سرا و مزده چیزو لار شو مولا حسین علی قبر تلار شو بار شرک لغنی ده وڑو که جمعت تلکه دا زما کتب خانه یو بودا ناس تو چه بلکل ضعیفا ہو دا شل کال مخ کی خبر دا ما غنا تا پوچو گو بابا مولا حسین علی ستاسل اگی دا ویزما نیکو نما نیکو می دل تا سوک سوک پاتی شوی دی وی دل تا چی دی علامہ کشمیری پاتی شوی دی او لنگری پوخ کرده دی لنگری معلومی گی چه علامه کشمیری نمارد بلی او علمو شانورشا کشمیری نو اغام پا شاگردانو که برا تا او دا بل کشمیریو بابا دنیا کی پاتی که گی دا علم لین اختیار کا با عمل علم لین ابیا مخلوق تا دینو رسوا تا دا وقت بادشای بے ووٹا بے نوٹا بے شر بے شدت بے پرزولو بے پیسو بے قصو تا دا وقت لوئی بادشاہی زکا جی بادشاہان دا اللہ نا پس تا انبیاء علیہ السلام دی بلا شکا نو دا انبیاء پا جانشینے کی چی تر آگلی نو بے ووٹا بے نوٹا انشاءاللہ تا بادشاہ شوی و دا طول رز با دا قرآن پا درس لگائی تا با خوشحالا زی خوشحالا کرے ما حیات تا گورا خبر غړه کو پرید سپوره د شرک بدعت خبره سپوره ده د شرک بدعت خبره سپوره ده منګا ور کړو موسی علی السلام ته کتاب وقفنا عمل قول وقفنا پدر پی قفنا معنا ده پدر پی منگا لگئو لیو پس داغنا بر رسولی رسول جمدا موسیٰ علیہ السلام تا من کتاب ورکڑیو وقفینا من بعدی بر رسول سخست اخوان کید اللہ قرآن موسیٰ علیہ السلام دا عیسیٰ علیہ السلام منز کی تقریبا سا اتلا سوا کالا فاصلہ دا پدې منځ کې سلپاسه 4000 پیغمبران راغل دي روح المانی وای بلکې زیاده دي یوشع شمعون سليمان او دارنګ عزیر علی السلام دا ټول سليمان علی السلام او دارنګ الیاس علی السلام یونس علی السلام دا ټول په شریعت د موسی علی السلام پیغمبران په شریعت د موسی علی السلام د ځان د پیغمبر نوم غټ کړی دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره نه مانی مسلمان دی د مسلمان دی خان د مسلمان د مسلمان او مانی نه مانی نه وقفنا عمل قول لغاتار پس داغنا بر رسول رسولان دا ټول په شریعت د موسی علی السلام نبی علی السلام یو ځل ناشته حدیثو کې راځي مشکات کې قصه ده حضرت عمر رضی الله تعالی ابوبکر صدیق ناشتی نو حضرت عمر د تورات نسخه راغستا فجعل يقراها غیل للی. نو بد خبره خو نه ده، ته د اسکول کتاب لولې نو کاغذ تورات لسته نو په دې کې څه نقصان دی. فجعل يقراها يتلوها غیل تلاوت کوي. نو نبی علیہ السلام چهره لگ بدل شو. نو ده حضرت عمر سے فکر نو، ابو بکر صدیق فکر ہو. یا عمر ما ترا بی وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تا ده حضرت چهره تا او گورا دادی سا اکڑا چه وی قتل داسی چهره تا نو اگا تورات نسخه تپ کڑا ویزب پنا غوانم پزاد دالا ده غزب دالانا ده غزب ده رسول اللہ نا زر ازا شوم پا اللہ زما رب دے، زر ازا شوم پا محمد زما رسول دے. نسخہ ٹپ کڑا. نبی علیہ السلام ہوئے، اے عمر لو کان موسیٰ حیان لما وساہو الہی تبائی مشکات، کنن موسیٰ علیہ السلام جو دے ویغب زما من اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بیا یو سفر استو دغا حدیث مشکات کی بیا رازی، کنن موسیٰ علیہ السلام جواندیشی تاسو پاغو پسی روان شئی، لدوللتو من سوای سبیل، تاسو بد سمیلاری نا گمرا شئی. او سبقتے سبقتے سبقتے سبقتے، او پچان لگی دلے تبقتے تبقتے کمزی غطا سبقتے. نچی موسیٰ علیہ السلام اتباع ننسو کئی، اللہ ظلال تم فتوہ پی اولا گیدا مشکات تپکی سوکے. بابا دا علم خوروا، دا علماء چی دولا بدی شکنا دا غی وجم دقا دا سنگا چی یهود لا انبیاء بدی شو. دا ذہن کی واچوا، دا سبق تے دا سبق تے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ما ورکړی وی عیسی ابن مریم ته معجزه، معجزه واضحه، باقاعده مړي ژوند کړی دي، ما در زادړون ابرګي والا غسم کړی دي، دغه زمانہ د تیبوا نو تبابت د خلکو ختم شو، پسترګو لاسو سترګي بینا شوی، سترګي بینا شوی. دیتا معجزی وی. دا نن خلق دا معجزو نا ولی انکار کئی، دو دا نبی علیہ السلام نا پس دا بل نبی گنه لیده، نو اغا نبی چی گنه لیده اغا معجزی سنگ خی. مشوره که او کنا ایک دونه دونه دو دونه چار بایی پیغمبر چی دا اغا معجزه دا اللہ دا طرف وی، انده خود اللہ دا طرف وی نده اغا بنا اوٹی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، دا معجزی بھی. وایدناه، موږ دا تایید کړو په روح القدس سره، جبرئیل به سره ګرځیده، جبرئیل به ګرځیده. افکلما هر واری جاءکم، چې تاسو سره غلې رسول بما پاغه مسلو پاغه عقیدو پاغه عملونو، لا تهوا انفسکم، چې ستاسو نفسونو نغوختلا، انفس فایل د لا تهوا دی، پاغه عقیدو پاغه پروګرامونو، لا تهوا انفسکم، چې ستاسو زړونو نغوختلا، استکبرتم، تاسو تکبر وکړه. مفسرین وایي د استکبرتم کې دا حمزه لپاره د توبیخ دی، تاسو تکبر وکړه. هر واری چې رسول راغل دی په هغه عقیدو عملونو، چې ستاسو نفسونو نغوختلا، استکبرتم، تاسو تکبر وکړه، حمزه لپاره د توبیخ دی. الله وایي ننم دغه سیدا حق شته منی نه ا دې مسلمان دې مسلمان عبد الله ابن ابي ابن سلول ابن برغندې و مسلمان او قران وته کافر وای سورۃ توبه ته جوړ شي توبه به وباسي ډیر داسي چې د دې قبیلې نه دنیا ډکا ده دا درې سو ناری نه و 170 خزی وي او اسی نو ناس اغوم کسب کرده ده دنیا فل ڈکا ده پکرونو نی حساب بانی او تیار دا رنا واخلا نو رنا قرآن دے رنا قرآن دے ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون دا فریقا کذبتم دی کی صنعت احتباب تے معنی کتابونو کی بیانی صنعت احتباب سنگا دا فریقا معمول دا کذبتم ندے دا رستو فریقا دا معمول دا تقتلون ندے او کذبتم نرستو معمول محذوف دے دا تقتلون نرستو معمول محذوف دے پا عبارت کے یوزے کشتے بلدے کی نیشتے کم دیکھ چشتے اگر دلیل شو داغی چی کم دیکھ نیشتے کم دیکھ چی نیشتے اگر دلیل شو داغی چی کم دیکھ چشتے دیتا استمرار ہوئی ففریقا کذبتم دا سی ہوایا دا فریقا معمول دا کذبتم دے چی محذوف تے محذوف ولی دے زکاہ چی رستو کذبتم شتے کذبتم نا رستو معمول محذوف تے چی فریقن دے پا قرینی دے دی چی مخی موجود چی فریقن دے وفریقن تقتلون دا فریقن دا معمول دا تقتلون ندے دا دے عامل محذوف تے یعنی تقتلون فریقا اتقتلون عامل دے دا دے معمول فریقن محذوف تے دے تا صنعت احتباق وائی ماشاءاللہ مراد دینا استمرار دے یعنی دا سی ویا طالبان کذبتم فریقا کذبتم فریقا تقتلونا فریقا تقتلونا فریقا دا دی حاصل شو علم معنی زبی عشقی ما علم معنی علم معنی ہندو جوزگار شوی دغا دغا کئی نم مخلا خا دغا دغا کئی نو دا وزگار شو سنگا کذبتم فریقا کذبتم فریقا تقتلونا فریقا تقتلونا فریقا دا فن دے ازدکا زا تفسیر کی تقدیرات بیانو تفسیر کی علمی معنی صرف نفع بیانو ما ز تفسیر کی کوشش کوم چې حدیث نبوی سرګند بیان شي فقهی مسائل وقالو قلوبنا غلف یهود و زمونږ زړونه غلف دي بلعنهم الله دا د الله کلام شو دی وجنه توامز کې راغلا دا د الله کلام شو بلعنهم الله بلکہ اللہ پہ لعنت کر دے پہ سبب دو کفر فقلیل ما یومنون دے لگ ایمان راوڑی امام راضی خمانہ کئی اغوائی قلیلن تمین لپارا دا تقلیل دے دا ما پکی خط تقلیل راولی نو امام راضی فخر الدین تفسیر کبیر کی مانا کئی مانا لا یؤمنون اصلا لا قلیلا ولا کثیرا مانا لا یؤمنون اصلا لا قلیلا ولا کثیرا نہ قلیل دی نہ کثیر دی سدی حرام ہے اندے ملک تا دے او گورا سچے دے حرام ہے سچے دے حرام ہے خریس کی پیدا کئی پیدا گیر دی دنیا پیدا کی گی دوائی زمان درنا غلف تی دا حامیم سی در وارا و خون بدر کی اول سر حامیم سجدہ تگورا زمارورا حامیم سجدہ چوبیس سی پارا بھئی آخری سر دے آیت پانچ آیت نمبر پانچ وقالو دوائی قلوبنا فی اکنتن حامیم سجدہ مکی صورت تے مکی صورت تے وای کافر قلوبنا فی اکنتن زمگذرنا پردو کی دی مما داغ مسلینا تدونا چی منگت دعوات را کئی لی داغ مسلی ابن عباس جلالین وای چی ما عبارت دا توحید نده زمگذرنا پردو کی دی داغ مسلینا چی منگت دعوات داغی را کئی جلالین ابن عباس وای مراتنا مسل دا توحید دا دا مشرک پا ذہن کے نکینی دد پزړه کې بس کینی خالص دد د طبیعت خبره او فی اذاننا وقر زمون غوګونو کې بوج دی د چا چې شیطان زوج دی دد په غوګونو کې بوج دی و من بیننا و بینک حجاب زمون ستامن کې خلاف دی جلالین د دې خلاف نه خلاف فی دین اخلی فعمل على دينك ان عاملون على ديننا اتوسی اپنا کام کر اسا اپنا کام کر سا مناسب ست خپل کار دے زما خپل کار دے خوند وک جلالین مدارک معنی ک عاملون على دیننا فعمل على دينك جلالین مدارک معنی کئ تخپل کار کوم منگل شرک پسند دے تا چرګان لیدل دی غلو کی ټونګه وای بیا دا مکوخ کې داسې کیسه نه خانه مګر خوري تا چته ګنګوټ لیدل دی اوس په شکار راشي راو بو زی د چا رنگ چې دی تک شین دی د چا رنگ تک تور دی دواړه باقاعده ګنګي خوري ته مخره ته مخره فعمل بلا مانا او کا مداری کوئی فعمل على ابطال ديننا اننا عملون على ابطال دينكم انت زما خلاف आवाज پورته کا زوستا خلاف आवाज پورته کما دا مطلب شو دا مدارک معنا کړدا دا حامین سیدی حوالہ می درکړه نجم رواړه وا نجم نجم 30-35 کی برازی غالباً تور پسے نجم دے تا تخکاری زما پا خیال سرا ماشاءاللہ 30 آیات گورا تا تخکاری گی زما پا خیال سرا که نخکاری گی تیس آیات تا گورا اے زمان نبی مخواڑا و داغا چانا چیاغ مخرول دے زمان دا قرآن نا ذکر نا قرآن قرآن تا ذکر ہوئی دے چگو تا ذکر ہوئی بابا چگو تا ذکر نا ہوئی داستا خپل طبیعت تے قرآن ذکر دے گرز پا چگا لی جائے ما تا ذکر پا چگی سرا دا اجازت ہو شو ذکر دا تا تا تعلیم در کو ما اراده ای نشته مگر ژوند دنیا د زو مبلغ ده من العلم د زکینا د چا مبلغ د علم نه چدای چې زه لوی بلا جوړ شم او کارخانی میلونه فیکټری اعداد د مبلغ ده دا د مبلغ ده د آیاتونو ته ګوره تا تبخکاریږي دا پینتیسوم گورا تا گوری آغا سڑے تا والا چه مخی واراو وی ولید ابن مغیرہ مراد دے آیات تخصیص چا پوری نیش دے زکا آیات اس خو ولید ابن مغیرہ خطلے دے و آتوا قلیلا لکشے ورک و اکدا اکدا مانا منع الباقی آیات دا سقا علم دا غیب دے فہوا یارا ایدت خبر نده ملاو پس حفو ده موسا او ده ابراهیم اللذی وفا لکا ابراهیم علیہ السلام ده اللہ لوز پورا کرده ہو اللہ تا درو وازرتو از روخا یعنی یو ده بل بوج نشی پورتا کوله نشته لپر ده انسان اللہ ما سعا معتزله ده دین دلیل نیسی غلط دلیل نیسی چې دی یو عمل بل تنفع نه ورکي ولې نه ورکي تا دی یو سړی په جیب کې پیسې واچولې غل نه فور کړه کو نه کړه یوی غاټه ګوري بلې غل نه شم کوري ما سان مراد ایمان دے لکه مطلب دا دے چه د یو په ایمان بل مومن نگرزی د بل په ایمان دے مومن نگرزی وان نسا یهو سوف یرا سم یجزاه الجزا لوفا وان الی ربک المنتها پدې ټولو کې فن بدې دې الف مقصورا الف وانه اضحك وابكى وانه هو امات واحيا الله خندې او جړې الله وجني ژوند کوي الله پیدا کړ دي زوجين الذكر والانثى دې ټولو کې فن بدې دې فن بدې دې دلتا غلف راغے وائی یہودیان زنن ازمنگا غلف تین غلف دا اغلف جمع دا زان پوکا غلف پا سکون دا لام دا اغلف جمع دا اغلف آغا چاہتا وائی چی پاغا غلاف خطلی مطلب دا چی زمن زنن بانی غلاف خطلی دے پرده را غلی دا داغی پواجا ستا دعوت ستا واز ستا تبلیغ ستا خبری زمان زلطا نپریوزی او کنا واتر فروف وطوی کنا وکی دا ستا خبری زمان ذهن تا نپریوزی یو مانا دادا دا ابن عباس رضی اللہ تعالی نهما روایت او قرآن چی دے دا لفظ پو غلوف سر دے په زمید اللام سره دا جمع دا غلاف تا پا دیو صورت کې مطلب بدا سی شی چه زمان گزرنا مخینا دا علم بوجی دی دا سی اویا دا علم بوجی دی علم بوجی دی دا اسمی فعلی فرق نیشی کولی عبارت خطا ہویا علم بوجی دی د جال بوجی دی زمان زنونا مخینا دا علم حکمتنا ڈک تی منتا دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم داغا دا قرآن ضرورت نیشتا دے داد ابن عباس تفسیر شو ما شاء اللہ قلوبنا ممتلئتن علما لا نحتاج الى محمد یا لا تحتاج الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا جواهر القرآن کې د قرطبی په حواله پیش کړي نو تفسیرونه واخلا نو تازل نه بوتان په 5000 واغست نو ستا پیسې دي مونږ بد نه وایو او په 5000 بوتان دی واغستا چرینکا کوي په لار رواني بیلو تا چرینکا کوي دا چرینکا به یو سور دونه بعد ختم شي اوس داسې وړولی بوټان دغه غ چرینکا ټرینکا پرینکا دغه ربا خیجی دغه پیسې زیاتې شوې که نه نو په دې کتابونه واخله دا زما کتبخانې ته ګوره څنګه خوند کوي یو سړی هغه سره هتیار ډېرو زه یو فیصلې له تللی وم هغه کپتانو د سرکاري د فوج ما سره محبت و پښتون دغه علاقې نو سو فیصله واغی لمنگا تلی واغا فیصله اوشوا دو دری رازی منگ تیره کلیلی زاجی مرحوم نغصابیا خو دیر کسانو ما تاوی چه ما سرا حتیار دیر زیاد تی زکا فوجی سڑی و ما سرا حتیار دیر زیاد تی می تا سرا سو حتیار دی وی دیر بیسان با زیاد تی خطیب سی تبا تاریان شی می اسی اندازه او خایا نو هغه سه اندازه او خودلا بیا ما غته وی چې تا نه ما څخه هتیار زیات دی وی دو دی سو وی مزه چی زو چې راغلو چای بندوبست مې ولو کو ټی پالتی او کتب خانه ته مې بوت امې دې کتابونو ته ګوره زما رو راغه چې و کتل وی زه پړ شو سبحان الله پریدا رزق الله په تیار ورکه ګوره دا چې پرته ده دڅه کوم چې پوڅه چا له پر منډي و سبحان الله سبحان الله زما کوم ضرورت یې غیل ز سوال وکم نو هغه ضرورت موافق مال الله پاک راکی اگر ضرورت نه زیات نه غواړم نو ته وای چې مال لپاره غواړم نو الله دې تعالی راکی او زه خپل د ضرورت نه زیات نه غواړم ولی بیا ضرورت نه چې زیات شو نو بیا د ملک مشر چې غلب دعوت کوم په غیب په کروڑونو لګي زوزګار نه ما زوزګار نه ما ضرورت پورا شو خبر اخلاص ده زما خبرو ته غوږ کېدا زه چې سویم دا واخنه نور پریده آیات تا گورا قرآن پاک وی بل لعنهم اللہ پدود اللہ لعنت تے دو وجد کفرنا کنی اللہ پچا لعنت نلیگی اللہ سزاور کئی پا سبب دسو دنا فرمانائی کچری دنا فرمانی نئی نو دا اللہ دا ذات سرا ظلم پچا نخایگی نخایگی نخایگی چې مسلمان د غیر مسلمان ملګری شي نو الله دې نه ګډه مان سره جوړ کړي دې ته بغوږی دې فقلیل ما یؤمنون لګی مان راوړي نو قلیلن کې تنین لپاره د تقلیل دې دغه ما جو تا ته معلوم شو نو معنا دا شو لا یؤمنون اصلا لا قلیلا ولا کثیرا دا د امام راضی الفاظ ولما جاءهم خطاب خامس تر 88 پوری دا خطاب خامس ته خطاب سلورم در ولقد اتینا موسی الکتاب نشورو شو په دوه آیاتونو کې په دې کې انکار د انبیاء سابقین نه تا اوریدو ولما جاهم په دې کې خطاب پنځم دی د 88-91 پورې په دې کې انکار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دی د يهودو په کې نن مسلمان سرګند انکار نه کوي عقیده عمل د قصیده زکه چې یو ځل د خوان اون سکه خوخ بینین کم چلانو غولی د خبره چې کم رور و رواني پته به ولګي سویل سپټ میړه نه ده د لما موکد ده واپسې په دغه یاد کې لما بیا راځي نو هغه تاکید ده لکته اعتراض مکاوا یا داسی ہویا چه لما اول دده جواب محذوف تے پدغ تدبیر سرا دا آیات مطلب تا تب آسان شی ولما جاہم کلچ دو تراغے کتابن لوی کتاب کتابن مرات قرآن دے تفاسیر وی او تنکیرهو لتفخیمی او کتابون نکره راوړل دا تفخیم شان دی نو د معنیو کتابونو کې تفخیم شان راځي تنکیر لپاره د تفخیم شان چې دا ډېر لوی کتاب دی نن د مسلمانانو په قانون کې دا لوی کتاب نشته مسلمان به یې مرګ نه بعد بیا پته ولګي تور دې که سپین دې مرګ نه بعد پته ولګي دا تفخیم شان دی دا د امن ذمہ دار دی صحابه په دې امن راوسته و جګړې ختم کړې وې فسادات ختم شو غلي ختم شو نن خو غلا ستا ملک اډوشته نه کراچۍ کې شیرشاه ډیر مشهور دی لاړ شال ته ان شاء الله پته به ولګین امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ چې د نبی علیہ السلام د ټبر روړ دی او خې دی وسم او خی کنه او خی او خی ګلو خی امیر معاویه 55 صوبو حکومت او ستا ملک خود دری صوبې دي که سلور دي ما ته پته نشته ده سلور صوبې نه وي هغه 55 صوبې وي یو ځل وینا وکړه چنن پټول مملکت کې د شپې دوکانونه کلا وساتای زګورم چې غلغله وکي دا د نبی له سلام او خېده دا د نبی علیہ السلام د تبر رور دے دا د ابو سفیان بچے دے رضی اللہ تعالی عنہ سار پتاولا گیدلا یو زیک اغلانو دا شوی تانا تا پوس کوم استا قانون خدے کد خدای خدے از زیک اغلانو شوی از زیک زده تنگی تراتلم سکارو را پوری دل تراتلم دغه تنگی کی جگورم بیلیوال زنگ یو سو کسان را روان دی یو پکید رحمت خان مشر رو رو مرده را روان دی لخت و سخه دا وی دا سی پاغا وقت کی گاڑی نو سڑک نو را روان دی جو استاد تا چند تا دی مزال تا پوری زمان جو دغل تا اولادو خبری اتری که دی جو آقا یو اوی چیز واپس زمان بازار تا ولی یارا ما خو تالیه چولی دی خوا کتا تالا چی وکنا کتا کتا هم تالی دی نظما پاغی شک ته بابا دته قانون نه وای دا تعالی تعالی سټ دا الله قران اومنا ان شاء الله غلاد چپلارو نشی کوله ولنه پویږي ولنه پویږي ندانی و ندانی کې در جهل مرکب ابد او دهر بمانی نه پویږي نه پویږي نه پویږي روان شو هغه بل لو مالی هولیا وا هغه دې ماته هم شک ته زمون کلی تتل جو غبلو لارو یرا زوم شک دی واچولم لارل واپس راغل چراغل نو مه تعالی تعالی شوی څنګه شوی وی ټول روغ وی وهمو دی يهودو وهمو اي اومنا اومنا اومنا دا تعالی بار غرزوا نو ته چلال شي مکی معظمی او مدینه منوره ته نو دیکی بانگو شی اغو بیا سودا نور کئی نو چه بانگو شی اغا دکانو نا یو یو دکان دمونگ دو اوگای لکه طول بازارو نا چی یو زیکی دمرا مالی اغو سخا اسی کپڑا کتا کی دیل پارا چه بایی سوکتا پوست نکئی لاشی خب مزی بانی موزو کې مسجد حرام کې امامانو پس امامان د خدای اولیا دي خلاف ثابت دي چې مونږ خان لا هغه چې تلار شي هغه چې کوم جړه کوي هغه چې کوم جړه کوي دا اوس واقعیا چې او شو په دې چې هغه کوم جړه کړی ده ماشاءالله موزو کې بیا غین بعد داسې لغونی قیلولو ما کوي زین که دا نیسته چه ما دوکان که پی اربون و مال پروته که دیش زوگو اخلی انو شرشا که بدا خیالی پینده شوا لاهور شو بابا اومنا گل باشی کنی گل باشی دا خبره دا دا شوا خبره دا زوزو تام کلا کلا ایان تا گورا کلا چه دو تراغه کتاب دا اللہ داسی کتاب چې د جانب د الله نه دی مصدق دی نو مصدق مصدق یوی نو تورات کې چې دی داغه تصدیق قران کو قران کې چې دی نو تورات داغه تصدیق کو تصدیق د جانب نه شو نو بیا خو يهود ته مسلمانان وایا زکه چې هغه تصدیق کړي دی بابا جاننا اور ہوتا ہے ماننا اور ہوتا ہے جاننے ماننے میں فرق ہے یعنی پوئی دو بانے چیو پی جنی پدی مسلمان نگرزی سوئی منلی نہیں سوئی منلی نہیں کتابن کی مراد تی قرآن دے تنکیر لپارد تفخیم شان دے داسی کتاب چی مصدق دے داغی چاہو سردی توحید صفت دے نبی علیہ السلام توحید صفت دے نبی علیہ السلام خلق مسلمانې ده نو د يهود او مليان پیران چې و مدینه کې او سجل کا داغه نبی نه ده د پوزه دنګا ده خسته و د نبی سم ته پوزه ډیره خسته او به حسابه په کل کائنات کې داسې نه و هغه او کتابونو کې زمون لیکل دي هغه چې پوزه و لکه روسیان شو چاینا والا شو کنه چې پرد پوزي دي یارا چې خراب شي هغه نه مني وې د سپیډه کای کګه دا په دې سلمه نه ګټه کېږدا مشکله ده چې ټینګې کی ار سواخ نه بعد دا ګټه لري کا د سپیل کورې کا بیا د سپیل کای ته ګورا وزما رورا لکای بکګی د سپیل کای دا کاګدا دا د پنجاب یو ولی تیر شویل دی سلطان باهو سلطان باهو پټره خونو لکی حق باهو حق باهو عقیده کې شرک ته اسی لکی حق باهو حق باهو امو هیڅ سره تیر شو کلا چې دو تراغه کتاب د جانب د الله نه مصدق داغه چا وسره وو داو کتاب یعنی توحید صفت کې او شان لو ابن عباس وایي وکانو ودو من قبل بوخوا یستفتحون على الذين كفروا طلب د فتح به کو په کافرو سمانا شو چې نبی آخر الزمان راشي موږ به داغه په ملګرتیا کې د خپل دشمنانو باندې غلبه حاصله دا خبره خو کړه دا خبره ډیره خو کړه دا خبره ډیره خو کړه امام بخاری دا یستفتحونا معنا کوي په یستنصرونا سرا نو باب استفعال طلب لپاره راځي طلب د نصرت به کو د پیغمبر په ذریعه په کافرو باندې دشمنانو باندې دا خبره خیسته و مزدار و چه اغا راشی منگ با دا اغا ملگرتیا که دو دشمنانو مقابله که دا خبره خو کرا فلما جا آهم کل چه اغا نبیر آغا پاغا صفتونو ما پاغا صفتونو عرفو چه دو پی جندره او پا فلو کتابونو که کفرو بی داد لما جواب ده کفرو بی کافر شو پاغا فلعنت الله على الكافرين لعنت الله دے په کافرینو اسی مشوره کو کفرو مخ ذکر شوه دے نو فلعنت الله على الكافرين خدے کلعنت الله عليهم ماشال اوس دا ظاهر حال نه خلاف تا چې بای کفرو ذکر شوه دے نو على الكافرين پل عليهم پکارو ضمیر غیته براجی شي اسانه شو نو دا د ظاهری حال نه خلاف ده زما بزرګان مقتضا د حال سره برابر ده ظاهری حال وای زمير راوړل په کاذی د کفرو مخ کې ذکر شوی دی لیکن په زمير کې هغه نقطه نشته چې په لفظ د کافر کې ده ماشاءالله دي ته علمي معاني وای دا بس دکې بیا په دغه طرز باندې د قران تفسیر وکای به وټه به نوټه به شر به شدت به پرزولو به پیسو به قیسو ته ان شاء الله حکومت په لاس راغی خلک په کربونو روپۍ لګی بیا هغه کامیاب نشي ځکه چې ټول معاملہ داسې ده نو بیا د لاس ورولي تم دغه لیدل مچ اېدا چې منګ پدې کې مداخلت نه خپل کار کاوه منګ له الله به وټه به نوټه بادشاہی را کړې ده خپل بچو ته تعلیم ورکړې ده بچی ټول درس کوي لونه هم د قران درس کوي انګین دي هم د قران درس کوي دینه مخ کتابه مثال چته نه لیدلې ذالک فضل الله یوتیه من یشا دا ځناست مخپل په کتابخانه کې او الحمدلله ټوله دنیا اوري ټوله دنیا اوري دا بعد شهیدا فلما جاءهم کله چې وتراغه ما پاغه صفاتونو چې دو پیجندل او عرفو په فلو کتابونو کې نو کفر او په نبی باندې سرګر کفر او دې تا کټا سره وي ها خو په جند یعرفونه کما یعرفونه ابناهم بل ذکر عزی زامن څنګه پیجنی زامن لپیجنی کنه کنه پیجنی زامن لپیجنی اسی مشوره کو ناس یو ته دا چا ما توجه او چې طبیعت آزاد شي مشوره کو مشوره دادا لکه څنګه زامن پیجنی دا سی پلارون سره پیجنی کنه کنه پیجنی اسنګ زامن پیجنی داسې چې دینو مطلب دا دې ترونه رونو پیجنی نو الله وې دو پیجنی نبی له داسې لکه زامنو له پیجنی نو داسې خنو له کپلار له پیجنی بابا ته چې ته خطا نشې ته عقلی دلیل خیمه زوی پلار بربند نه ني او پلار چې دې زوی لا چې ما سمي نو ټول بربند لغړی او هو ته پوښوي ته پوښوي ستا په ذهن کې کیناس نه لیکن نن سبا وې میرا جسم میری مرضی دا ګوره د پردې تعلیم چې د حاصل ک کنه خپل دی پرې خودو هغه د خپل اند کې خودو نو تنه به داشه جوړیږي دا سم مکوا اچ هغه وې نو خپل کار وکړي هغه با خپل کار جنگ مکوا چا سره سر بدل مات کی فلعنت الله على الكافرين بئس ما اشتروا بد هغه اشتروا به انفسهم چې نفسونه واغستل ظاهر معنا نه جوړيږي کله کله لفظ د اشترا په معنا د بيعي وي ماشاءالله ماشاءالله علم یې زده کا کله کله اشترا په معنا د بيعي وي بے سمشتراو بے سما باعو دا بخاری کے پدق الفاظ ہو رہا دی کتاب و تفسیر کی دا دی مانا دا اشتراو فباعو سرکی بد دی آغا چی خرسی کو پاغی بانی زان سودای اکرا غٹ سودا کردے سرمنو کارو بار کئی غٹ سودا کردے سرمنو کارو بار کئی بد دی آغا اشتراو بیهی انفسان باو به انفسان زنی پا غیبانی خرس که اغا بی سمجھ دارو انفسان سشده کفریو که پا غی چه اللہ را لگلیو تورات اللہ را لگلیو قرآن اللہ را لگلی ده دا غینا انکارو که دا ولی چه چاس اغا کی نست اغا خنو نشه خزی تا مور وی مور تا خزا تا تویم ده دل شدی خواهت مزا ستا دنیا آخرت دواره تبا کئی اغا خواهت مزا بده ها چیزانی خرس که پاغی نفس خرس که سودایو که سودا کرده کفریو که پمان دلالله بغیا یا مفول مطلق ده یا مفول لهو ده بغاو بغیا عامل محضوب ده بغاو بغیا یا بغاو للبغی مفول لهو بشی لکا ضربته تعدیبا بغاو بغی یا للبغی یعنی حسد چراولی گا اللہ پفل فضل چای خواخوان بغاواتی او کداغینا چا اللہ پفل فضل سرالی گلیو داداغ فضلو چا پا نبی علیہ السلام قرآن راولی گا یهود تیار نشو و تپتوا فاروق اعظم وای رضی اللہ تعالی عنہ چې بنی اسرائیل یهود لاړه تاسو مراد یای تاسو مراد یای نن مسلمان سرد داوید اسلام نا دا قران د نبی حدیث د شریعت کتابونه دا د خپلاندې دفن کړه دیو جنا په دی وخت کې د علماو مهنت د دی ثواب زیات دی نبی علیہ السلام وای زما د شریعت مثال د باران دی دی کی سوګنی شي ویلې چې کوم باران خدای کوم بد دی نو اول خو خود خو صحابه دی او پیغمبر پستر ګولې دلیو يهود هم پستر ګولې دلیو او الله داغو نصیبه خرابه کړي وا صحابه ومن له ګولونو شو اوس پورې جنت کې دي ابد الابد به په جنت کې وي یهودو خلافو کو بده ها چیزانی پی خرس که اشتراو پا من از باعو ده بده ها چیزانی پی خرس که کفریو که پا من زلاللہ بغیا بغاوت دا چی نازل که اللہ پا خل فضل چی پچای خواخوان من بعدی هی دخفل بندگانو نا چی نبی علیہ السلام ده کامل بندا حسدن و حرسن علی ریاست مدارک کی رازی دا بغاوت ولیو کو حسدن و حرسن علی ریاست اخپل دا دنیای ریاست دولت مالونا چی و تمیلاو اخرابی دل دا دنیا دا دا چی خلکونا ڈکا دا د چا نوم بناخلی خیر پکی نیشتے دا دی آیات تفسیر کی امام رازی فخر الدین وائی رحمه اللہ انهم ظنوا ان هذا الفضل العظيم بالنبوه المنتظره دا فضل عظیم په نبوت منتظره سرا یحصلو فی قومهم دا یهودو کی یهو دا گمانو فلما وجدوه فی العرب کله چې دا فضل منتظره دا په عربو کې بیا مود د اسماعیل علیه السلام اولاد کې حملهم ذلک علی البغی والحسد نو زد بخیلی شروع کړه اته سو کال مخکې دا الفاظ د امام فخر الدین رازی دی موږ دنیایي تعلیم نه منی کو خو د اسلام از د کول تعلق د غیرت پیدا کېدو تعلق د نبی د تابعدار عشق دا د نبی په تعلیم کېږي دا د ګل نبی په تعلیم نه کېږي 100% صحیح خبره شو فباءوا بغضب على غضب پدیبانی آل عمران نلسو لیکا پدیبانی آل عمران 105 لیکا پدیبانی آل عمران دا یونس 93 لیکا نحل 39 لیکا دا بطال پکارشی دا حوالی مخکمہ جمع کری دی فباؤ رجعو امام بخاری دا باؤ مانا کئی انقلبو واپس شو دا یهود بی غضبنا لا غضب یعنی مطلب دا دے پا غضب بانے غضب فباؤ استحقو فباؤ رجعو فباؤ انقلبو بی غضبنا لا غضب قرآن درس کوا غضب بانے غضب راغے نمانگ تا پتا ہو لگی دا چه مغضوبنا لے یهود دی ظالین نصارا دی پیری مرید به کولا د دین نو خبر د خرابیږي مغضوبن علی یهودو سرد علم نا حق پټ کړه او د الله غضب تراغه مغضوبن علی چاته پوسوګو ادی ابن حاتم وی یا رسول الله مراد مغضوبن علی نسوک دی نو داسی مخو ګرځاو دوالین ته داسی مخو ګرځاو معلومیږي چې دغه خواو شالته د قران درس زده کاته بادشاہي فباؤ رجعو فباؤ انقلبو فباؤ استحقو بغضب لا غضب غضب باندې غضب راغی دبل خان وته وی ښا قال ابن عباس ومجاهد حضرت ابن عباس اور مجاهد وای مجاهد ابن جبر دا د امام سے استاد دی ابن عباس هم مجاهد وای غضب اول دا او چې تورات ضایع کړ غضب ثانی دا او چې په محمد صلی الله علیه وسلم انکار وکړ سودی کبیر عالم تیر شوی دی هغه وای اول کفر بی عبادت العجل د سپی عبادت یو کو او دویم چې کوم دین او هغه دا او چې کفر یو کو محمد صلی الله علیه وسلم باندې دا دوه غضب شو حضرت قتاده وای چې اول نو مراد دا دی چې عیسی علی السلام نو منکر شو په هغه وخت کې په انجیل باندې منکر شو اسانی غضب دا دی چې په محمد صلی الله علیه وسلم اپو قرآن بانی منکر شو داده دی بزرگانو حوالا شو دا پا تفسیر سراج المنیر کی رازی خطیب شربینی تفاسیر واخ لازان سخکی دا دا با خون کئی داده دی تفسیر شو اول غضب دا چه دا کاری اوکو بل غضب دا دا کاری اوکو عیسیٰ علیہ السلام نے انکار وکړ دویم غضب دان د نبی علیہ السلام نے انکار وکړ د قران نے انکار وکړ اسی دی مسلمان ته وګوره دې څنګه دې مسلمان ته وګوره کنه ته چا نو مخلص تا پورې څه کار دې آیا دا مسلمان داسې نه دې ویلوري تا ته مان ګورې ته اورا لوری تا تویم انگوری تی اورا دا مضمون خلاش وللکافرین عذاب مهین کافرون پر عذاب د ذلت تی عذاب د ذلت تی ما تاستوی چی یا بنی اسرائیل نا خطابات شپک بذکر کیگی دیزه پوری پینزه بیان شو پا پینزم خطاب که ده نبی علیہ السلام نه ده انکار تذکره و شوا. خطاب سادس چیده از خلاصه ده ما سبقه ده نمونگ با 100 نمبر آیات تا چه اون رسیگو نو حصه ثانی با شروع شی پا دی اول حصه کی ده اللہ ده توحید تذکره و دا دوی ما حصه ده سونه چه شروع شی دریش پیتو آیاتونو پوریه نو دا دریش پیتو آیاتونو پوری دا د نبی علیہ السلام د رسالت تذکره دا نو دا سو خود دی غرط شو دریش پیتا غرط شو د نبی علیہ السلام عمر دریش پیتا کالو خونده او که کنا ماشاءاللہ نو که دا دنیا جون دی کنا لکه دا خلق وی نو بیا دریش پیتا دی کنا زیاد تی 1441 خو شروع دی کنه اش دریش پیتا آغا و سر یوزه که دا خو زما پا خیال سر 1500 شو نو عمر خو 1500 شو بابا دا سوایا کنه چه آغا خی دا سوایا چه آغا خی ما یاشا صدیقه و آج نبی علیه السلام وفات و اخکمات تکیال لگولی و بین نهری و سهری بخاری کی راضی مکرر راضی ما ته تکیا لګولې وا په دې کې حضرت عبدالرحمن راغې دویم جلد کی راضی عبدالرحمن د عاشی صدیقې رور دی د ابوبکر صدیق بچی دی د نبی صلی الله علیه وسلم او خې دی دا او خې ډیر خون کوي خو چې دغه سی خو چې دغه سی هغه خمیسوا کو بخاری کی راضی نبی علیہ السلام میسواک تا وکتل د سنگریټ ته ګوري نا سوارو تا سنگریټ ته مرزي ده کنه حضرت میسواک تا وکتل نو کور کې میسواکونه ساته سپېسې پینې لګي ټول ته وینا کاو میسواک ته چې وکتل میسواک پسندو نو ما رور ته وي چې دا میسواک مال راکا چې نبی علیہ السلام وکي وای غسته قسمته لینته مغا خونو که اغا میسواک چه ده اوه نرم میکه بیا می نبی علیه السلام تا ورکه نبی علیه السلام میسواکو که خود دیر خیسته دا بخاری که واقعا دوزسته یعنی نوکرم تا تویم نوی زمان دا نبی علیه السلام لاری یوزه شوی اغی نمرات دا میسواک ته ناسا پا اللہ سی برک بیایوی اللہم الرفیق الاعلا نماوی زن لا اختارو ناوز دے منگ نپسند کئی ومالت یدوهو اخوشبوئی راغ لا دنبیل اسلام در روح ببارک داد غرمی ٹیم و لکت دا ٹیم چی دے سار وقت کی پیداو سباختو وقت کی ادی ٹیم کی لار دا لگو نی ٹیم وقت دنیای بدل کرا دنیای بدل کرا اسا د ملک چې دینو 74 سال وشو ملک بدل شو ټول دین دی ټول دین دی ټول قانون د الله دی بابا چې چا سره کینې دا خبرې وکای دا خبرې وکای نو مایا شوای رضی الله تعالی عنها چې دا د نبی علی سلام د عمر اخیری رضوا مسخه دنیا زندگی اخیری رضوا مسخه او دا د اخرت چې د ګور د اخرت اطلاق په قبر عمر راغی دا اخرت اول رضوا مسخه د دنیا د ژوند سوا اخیری رضوا دا په حدیث کې راغله ځان پوه کوا باوجود د دین کچته د برزخ ژوند تاسو دا وای چې دا دنیوي دی کنه نو په دې کافر کیږي نه فرزول مجوړوا فرزول مجوړوا باز انسان لا علمي د لا علمای د وجه نه فضل لګیاي بس دا فرزول کوي نو کچاو چې د برزخ ژوند دی نو بدی نه دی ویلي کچاو د دنیا ژوند دی نو فرزول وسره مکوا مفتی شفیع صاحب معرف کی ہوئی پاغایات چې ابتدائی صفحه کې تیر وقت ما داغه تذکرہ وکړه چې د برزخ دا ژوند چې دی دا پشان د خوب دی نو کومنګ دا وایو چې دا د دنیایي ژوند تکمیله ده، ا د برزخی ژوند دا د آخرت چې د مقدمه ده، د دوړه خبرې درستی خامخا پرزول جوړ کو بل باندې د کافر فتوا ولا ګولا ګوره دا پنده زید د خپل دی اموز و پسین کیږي دې ته به کوسی وي باز سړی چې دا علم نصیب نی شړ ګرځي الله و سری او ټک اینه لګي هغه د لګي خبرې کوي یو زلال څخه خبرې وکړي بل زیر نه فضول خبرې وکړي منګه وکتل چې سره د دغنا چې موږ نه ازده کړی دی بیا هم د قشن لګي دا ذهن خراب دی پایتونو باندې غور وکا ته به پوه شي ان شاء الله وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ دا خطاب شپغم دے خلاصہ دما سبقا کلا چې دو تولې شي ایمان راوړې په هغه چې الله را لګل دي قالو دوی وای دا قالو ما توفن الیکا دو وای زمګ ایمان دے په هغه چې نازل شوې دي په مونږ باندې و یکفرونا عتبت په قالو باندې انکار کوي د هغه نه ما وراهو چې ما سوا د دین دی یعنی د قران نه وای زمونږ ایمان ته پاغه زمونږ تر اغلی دی و بدبخته دا قران مصدق د تورات انجیل زبور دی هغه مصدق د دی نو مصدق د مصدق مصدق وی مساوی دی شی مساوی دی شی وی نو بیا دې کدا ستا خبر اس د کوم راغلی زد بخیلی عناد د یو بیماری دا چا کې ګډه شو هغه د حق ملګرتیا نه کوي کفر کوي په ما وراهو او هو الحق دا قران حق دی دو کفر کوي په ما ورا باندې حالانکه قران حق دی دا واو ضمیر دا واو حالیه دی حال دا دی چې قران حق دی دا حق مقابله څنګه کوي دا قرآن مصدق دے ابن عباس وی موافقن بی توحید پا توحید کے دا تورات انجیل سر برابر دے لما معاوم اگو شرک نو بیان کھڑے زمان نبی وعیا کستاسو ایمان فمانزل اللہی فلما تقتلون انبیاء اللہ تاسو ولی وجلیو پیغمبران دا اللہ من قبلو پخواہ کستاسو ایمان په تورات یی نو تورات تاسو ته سوی پیغمبران وجنه نو زکریا علیہ السلام یحیی علیہ السلام پلا رضوی پیغمبران دی ددو وجل نن وای زمون مسلمانی دا منګه مسلمانان علماء ول وجنی علماء ول ته په حق وای علماء وجنی وندو مندو جوړ تور تفسیر بیرای جوګار بیګار زمان نبی وایا کستا سو ایمان وی فمانزل الله فلما تقتلونا تاسو وجل الانبیاء دا اللہ ولی وجل من قبلو پخوا کیا ای مومنان لکه یحیی علیہ السلام زکریا علیہ السلام وجلیو نن خو انبیاء نشتے دا انبیاء و نائبی نشتا دے بس اغاو تخن لگی ولقد جاکم تاس راغلی او موسی علیہ السلام بالبینات په موجزو سرګندو ظاهر زادہ چې مراد د دین درایل دي چې هغه دلالت کوي پس په وحدانیت د الله دا تفریل پر ډیره مناسب ده تاس راغلی او موسی علیہ السلام په موجزو سرګندو ثم تخذتم الاله تاسو سخی ته معبود وی نو که تاسو ایمان په منزل الله دی نو منزل الله کې داشته دی چې سیله معبود وګرځو آیا دا عقل بنی تاسو غد الله قرآن موجود دی تاسو نه سجول کو پاغه پس روانې آیا دی قرآن دا ویل دی چې داسې وکا ثم تخذتم الاله دی ته ثم استبعادیه وای یعنی باوجود ما قبل نه چې موسی علی السلام د الله پیغمبر وو باوجود مقام قبل نه چاغه مصدقو باوجود دینه چاغه حقو بیا هم تاسو عجل را معبود ګرځاو دته ثم استبادیه وای سرد وجود ما قبل نه د ثم نه ما بعد منل دا عقل سلیم نمنی اتخذتم فعل فاعل دی، الاجلا مفعول اول دی، مفعول ثانی محذوف دی. په معمولی غور و فکر معلومیږي جلالین بیضاوی کې وای ثم اتخذتم الاجلا الها، سپیتا سپیتا دی خدای وې الہ دی وې. ای بی عقلا، ای بی عقلا شورباټا، پیس نه پیس نه. من بعده پس دا غنا، یعنی پس دا زهاب دا غنا تور ته جلالین بیضاوی هر تفسیر وای موسی علیہ السلام پاغړ غاړه لاړ عدل ته سامری وې دی التا الہ لټی وې داده سخی ډرنکا کول سخی ډرنکا کوي کنه کوي وې داده ټول راجمش هاو کنه ټول راجمش چا پیرن چنکوټی کوي عبادت کوي ما داسې کسانو لیدل چې پیر ناشته ادا مریدان و ته چې دین چا پیر چنکوټی کوي ارزی غت سجده کوي رکوع کوي ها په مزید درزا درزا درزا درزا درزا درزا په جمعات کې نه چې دین بروزا نه درزا هر څه ختم دا یو وخت کې داسې و جمعاتونو کې چټیان به وته وي او زمنګ مدرسو جمعاتونو کې باقاعده جمعې پښپا پروګرامي د تقریر ز د کولو ټریننګ وته وایي هغه د توحید سنت خبره هغه اوري تقریرونه کوي خشوه ګبد شو ماشاءالله د الله په ذهن کې چی خو بادشاہي دغه ده زمون ایمان دې په مان در الله باندې په تورات باندې څنګه په تورات ایمان دې تورات ته تدا وي چې د سپی د سخی عبادت کوه زمون ایمان دې نن سبا مو زمون ایمان دې او قران قانون نه دې قانون خپل جو کړ دې په ګوتو باندې دا ګوتو ډېرې پاکي دي بیا تاسو نی وای جل را اله من بعده من بعد ذهابه لطور جلالین بیزاوی وای وانتم ظالمون جمله اسمیه دا په دې کې دوام او ثبات ته وانتم ظالمون باتخاذه په اتخاذ د عجل سره معبود دا تاسو ظالمان یې دوام او ثبات ته جمله اسمیه کې دوام او ثباتی دا مضمون خلاص شو و اذا خذنا میثاقکم یاد کا چې موږ میثاق واغستا سنا و رفعنا موږ اوچت کو لپاس استا سو کوه تور دا مخ کې بیان د تاو کو چې دا جبر نه دی جبر په ایمان کې نشته لکه ایمان اختیاری مطلوب دی لیکن جبر په احکامو کې شته دی چ مسلمان دې مستن راضي حاکم د وخت چې سی ول عقیده حاکمی خبري دیننا نه بده په لخت وای داسې به وای داسې چې له لوان شي به به جیل کې واچي مزکای کنه نن ټول مزنه کوي بل مازه دي د خدای قانون کې وطن نفنخ کاریږي خپل جوجو کړي بای کې دي آزاد دي منګا تاسو نو میثاق واغست منګل پاسک تور تاسو قلانا ورفانا وحبسنا دا د ابن عباس معنا شو خذو اني سیاغا چې در کوم په قوت سره واسمعوا واورئ خذو ما امرتم به په تورات کې تورې په پاسه کړو داسي نو دا خو دروند د څنګه واپس کیږي له پاسه کیه د منی چنګ داړیا فضل لی گئی تا تا گران دی نو اللہ تا گران دی ای خدای دی و وزن نلی گئی خضو ما امرتم بهی پا تورات کی دا واورا سما دا طاعت لکا اومن ایم واسمو قالو دیوی سمینا من واورا دا واسوینا منونا دا غری والا را چاونا نو تبا ګوري ابن کثیر کې وای دا يهودي چې موس کوي کنه سجده کوي نو په دې یو سترګې سره ګوري چې راغې کنه یاره یاره ول پکار دی ها یاره ول پکار دی ځا خپل کار وکړي سمع نامه نه دادا چې وول فرده مطلق جمع دي سمع نه په یو وخت کې اسو نه په بل وخت کې مختلف اوقات مراد دي سمعنا پا آغا وقت کی چه پہاڑی پی لپاسا او بیا چی دے نو او پہاڑی چی تلری که پا بل وقت کی بیا بیا سے نو دیتا دمونی چنگ داری ہوئی خان دن نمانی سمعنا قولکا وعصوینا امرکا سمعنا قولکا وعصوینا امرکا دا سراج المنیر کی رضی یا سمعنا بالآذان وعصینا بالقلب دا سراج المنیر کی وئی منگواوری دو پغوگونو وعصینا بالقلب سمعنا وقت الرفع وعصینا وقت الخبس دا مفسرین مانا کئی واو لپارا دا مطلق جمع دے و اشربو سکول عشو فی قلوبهم پزرون دو دی کی علیجلا عبادت دسخین لکستنگا رنگ پجاما کی ننوزی اصرنگی اوبو رگونو تا دا بنی آدم رسیگی دا بیزاوی کی ہوئی د قشانت لا عبادت د سخی دا وو پزونو کې ننو ته و نن دنیای تعلیم د عوام او پزین کې په کل دنیا کې ننو ته دي سوجا دا سوجا وي تو اثر څه کوي و او شربو فی قدما دی مجهول دا څنګه رنگ پجامه کې ننو زی څنګه چوبوس کې رګونه ټول ژوند شي وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ وَيَا زَمَا نَبِيِّ بَدِّ هَغَا چِ تَعْسْتَ عَمَرْ كَيْ بِهِ پَاغِبَنِي ایمان حکم ایمان ستاسو نمخصوص بِزَمْ مَحْزُوف تے بَدِّ هَغَا چِ عَمَرْ كَيْ تَعْسْتَ پَاغِي ایمان ستاسو لکه ایمان ستاسو سده ایمان پا تورات ته نو ایمان پا تورات بانی دا تاسو تا امر کئی دا عبادت دسخی بئس ما یأمرکم ان کنتم مؤمنین قل ان کانت لکم دار الاخرت عند الله خالصتا من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین دا 94 نمبر آیات قل ان کانت د دې متعلق قرطبی روح المانی جواهر معلم التنزیل ابن کثیر دی کتابونو کی راضی چې سبب د دې نزول دا هو چې لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا جنت تب يهود زی جنت تب نصارا زی زمون روحبان به جنت تزی داوی روست راضی چې يهود نصارا او ته یې داله سه به شهین دي او دې ته ویلې سه به شهین دي بیا د دې څه مطلب شو سبب د نزول داوود قولو چې لن يدخل الجنه الا من كان يهودا یعنی يهود او يهودا نصارا او نصارا او نحن ابناء الله واحباؤه منګ د الله زامنو چې تګانیو نو موږ به جنت ته ځو نور بنځي دې ته پینترا وای دا خبره دل لپاره وکړي چې جنت ته د تلو طریقه زمونږ لار ده تاسو په اسلام کې څه ګورئ د نن سبا په حق پرستو پسې پراپرګنډي چې کوي د دې دغه مثال دی لکه هغه پراپرګنډا په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې کولا او په صحابه پسې چه منگ دا اللہ چیتگانیو محبوبانیو ابناویو اجنت تب بغیر زمان نبل سوک نزی نو چه نزی بیا بل لاری کسا گو رای دا دا اوپرا پرگنڈی وی سبب دا نزول دا روح المانی قطبی معلم التنزیل دا رنگ ابن کثیر دا ٹول بیانائی ہر تفسیر کشتے نو زمان نبی تو اتاوه چه ده ده ده اراده ده چه جنت تا بمنگزو نو بیا خوطلوار کوا دنن نصار تا مگورا زکا چه زر بلال شه نن نصار تا مگورا زکا نن نصار پوری خودیر تیم ده کنا بیا خو ډیر زر چې د لال شي خبري او د پته وجه د خبره اصل کې داسې نه ده. دا نن سبا په حق پرستو پسې پرا پرګنډي چې کوي د غي طرز دا دی، د غي طرز دا دی. وی سویل سپټ میړه نه دی ښا، پته لګي پته لګي ځان پوکا پته لګي. بیا یې وایا زما نبی وایا صلی الله علیه وسلم، کتا سولاد دار د اخرت خالص وی بيد نورنا کما زعمتم جلالین. وای څنګه تاسو دعوه ده من دون الناس نمرا صحابه دی نبی علیہ السلام دی، کتا سولاد دار د اخرت خالص وی بيد نورنا یعنی بغیر زمنګنا، فتمنوا الموت بیا ارزو د موت کوي کوي رښتینی. یا خود دین مراد چې ده یعنی مباهله ده، لکه د ابن عباس روایت ده، د نورو نوم روایت ده، فتمنوا الموت یعنی ادعو بالموت على الفريقين، ته زمون په حق کې وای خدای دې مړ کا زبستا په حق کې وای مباهله. دا مباهلی مضمون چې د سوره آل عمران کې برازي ډېر په خوان سره مسلمان قران نن دې خبر مونږ علاقو کې به چولاو دعا وکړه خدای دا مړ یو بخین خدای خو دې یو بخی. دا طریقه نبی رسول الله نه ده خودلې، صحابه نه ده خودلې، امامان سلور نه ده خودلې، د دې چولاو تقریبا 2-250 سال شو. سو دا نوی غنی عمل دی سواجه باوا یرک پدیس ملاوشی دا چا ذهن که اللہ واچولا نواغو اومن اللہ خبره اصوک پزاره او داسکی دی پزاره او داسکی دی. فتمن اول موت آرزو دا موتو که یادا چه مباحل مویا هر یو دی دخپل موت تمناو کی چه زمر شما نزبلار شما خوشحالای تا او گنا ان کنتم صادقین. جنت تا زمونگ نما سوا نور بسوک نزی منگ تا عذاب نیشتے. دادا گو پینتراوا چه تاسو دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا دین کسو گو رائے جنت منگ سخا دے دا. دیر دا سی وی خان دنیا تے ڈاکا دا دنیا فکرونو علم دے. آیا دا موت تمنا جائز دا؟ تفاصیلو کلی کی چ رسول الله صلی الله علیه و سلم چې ارزو د موت مکه لزرن تکلیف دوا جن چې وته رسیدلې ده نو ستاسو تکلیف ورسید نو دا غید جدا اجرونه دي، دا غی ثوابونه دي. البته دا ویل شي الله ک موت مال خین مال موت راک او په الله حواله وک حدیث کی راځي دا ځان پوکا کستاسو دار د اخرت خالصي بيد خلقنا لکاغوي بغیر د مسلمانانو نه نو ارزو کوي د موت کوي رښتيني. الله واي ولن يتمنوه دو بچري ارزو نه کی د دې ابدا هيس کلا ولي بما قدمت ايديهم په سبب دا غي چې ذولا سنو مخلي ګلي دي. جلالین بیزاوی کی وای چې مراد داغین کفر دے پام بیاو، مراد داغین تحریف دے دا اللہ دے کتابونو چاگا مستلزم دے دو دروغو تا دو دروغو تا دی وجن دو ارزو نشکولے دو ارزو نشکولے دا موت ابدا بما قدمت ایدیهم با سبب یادا په سبب دا غي چې د دولا سنو مخلي ګلدي. والله عليم بالظالمين الله په دې په ظالمانو چا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لار پر خدا دې ظالم دې دې ظالم دې دغه لار خوا دبل لارې تتلو کړه هغه پسند کړنو او کړه دا خلک شی پسند کینوې ز سودا کوم ز سکوما سودا کوم دا شی سودا مکو سودای بشي. والله علیم بالظالمین ولتجدنهم ارزود موت خو پرې دا ولا تجدنهم دي تواو قسمي وای دي تواو قسمي وای زما دي قسم وی زما نبی تب ممی دا یهودیان احرس الناس دیر حارسان د ټولو خلقنا على حیات پجوند دنیا نو پجوند دنیا چې احرس دی نو دے ارزو نکی یهود و نصاراو آخرت منو مکی مشرکانو نمنو مکی مشرکانو وی دغه بهار دے چې تیر شو بیا سنشتے ہیں دیو جنا او د عذاب قبر د خوشاله د قبر قائل نو نو يهود نصارا مخکنو کتابونو نه شاوري دیو او ذهن خراب وو ذهن خراب وو نن د مسلمان دغه حال ده ذهن خراب ده ذهن ولی خراب ده د بل چا سره ګډ شو چې بل چا سره ګډ شو نو د ذهن اغړی ته شو نو ډیر پکې داسي دي چې هغه منکر د ختم نبوت دي ډیر داسي دي چې هغه منکر د حدیث دي ډیر پکې داسي دي چې هغه منکر د صحابه کرامو دي ډیر پکې داسي دي چې هغه ائمه کبار هم نه مني دا ټول غلطه لار ده چا سره چې کېناستي هغه بشي چې خزه ته مور وای او مور ته خزه زما بزرگا دغه سړی خواته مزه دغه سړی خواته مزه اے زما نبی ولا تجدنهم تبيني دي تو قسم يا وي تبيني دولرا دي يهود لرا احرس الناس على حيا دير حارسان د خلقو على حيات فجوند دنيا ومن الذين اشركوا عباره لغواچ جوړشي ولا تجدنهم احرس الناس على حيات واحرس من الذين اشركوا دا عباره لګیدا دا جلالین ابن عباس دغه سی وای واحرس من الذين اشركوا تبه مومی ډیر حارسان د مشرکانو نا لکه دوخ و آخرت منو یهود و نصارا و خونیمگلی خونی مکی مشرکین و آخرت نمنو اوی جمن پا ملت دی ابراهیم علیہ السلام یو اطول کافیرو دا دی وجه سو شوا دا دی وجه داو شوا چه باران وریگی ازمکا جوڑش بیا زمیدار محنت تے کئی زم زمیداری ما دا مهنت تاسو سره چې کوم دا زه زمیدار یم نو زمیدار پویږي تاسو کا هغه زمیداری کې مهنت کوي کوشش کوي لګیای هغه نه د ټول کال نفقه کیږي یوازې د دن کېږي د کل کائنات کېږي نو دا رنګه دا قرآنی پاک باران د رحمت ته دا چې په کوم ځای کې بیانېږي هغه خلک رو رو رو رو لکه څنګه په باران ځمکه سمیږي بې شکا نو د قشانت لا د مړو زړونه د قران په اواز سمیږي خو دې له ماهرین په کار دي چې هغه په دې باندې پويږي نو خلک را ګرځي باقاعده الله وای ومن الذين اشركوا مکه مشرکان دا ځان ته به مونږ په دین د ابراهيم عليه السلام خو بت پرستو دا ولی زمانه وخت دې ډیره څوک اغیلا بیان کون کې نو نو چلته چلته روانې ده روانې ده روانې ده نو ډیر روان شو ډیر روان شو دا علما کرام د دو مثال د باران د رحمت ته پدې پسې دا وګي ماشي ولګي دا چل دے دا چل دے دا چل دے بلا وجہ یو لوی طاقت پارا پارا ٹکڑی ٹکڑی ک دا شیطان اثری اللہ وی ومن الذین اشرکو یعنی احرسا من الذین اشرکو دا دے تفسیر شو او نحوی قانون شو لتجدنهم احرس من الذين اشركوا دا د مشرکان هم زیات حارسان دي یودو اوس د حرس نمونه خي یودو ارزو ساتي احدهم یود دونا احدهم نمراد چې دي يهود دي احدهم نمراد چې دي يهود دي ارزو ساتي احدهم یود يهودنا یعنی هر یو لو يعمر دا لو شرطیه کا او يعمر چې دي دا مدخول په تعویل د مصدر سره کا لو مصدریه کا لو مصدریه کا تا ته په ترکیب آسان شي ارزو ساتي یود يهودنا لکه دود مشرکین مکه نه زیات حارس دي په ژوند د دنیا مثال سده ارزو ساتي یود دونا یعنی هر یو لو يعمر الف سنه لو مصدر یده مدخول په تعویل د مصدر سره ده نو يعمرو خو فعل ده خدا په تعویل د مصدر سره کا جلالین وای نو تعبیر بسنګ کای ارزو ساتی یود دونا عمر الف سنتن اهدا مدخول په تعویل د مصدر سره شو یود احدهم عمر الف سنتن نو جلالین وای چې لو مصدر یې شو يعمر تعویل د مصدر سره شو نو د يعمرو تعبیر په عمر سره وکا ارزو ساتی یود دونا عمر د زرو کالو د یو لوی شه د زر کالا زر کال ډیر لوی شه دی نو د زرو کالو عمر ارزو ساتي وما هو آیات ګراندې وما هو بمزحزه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون وما هو ندد بده یا ندې دا عمر ماشاءالله ابن عباس د دې دوه معنی کوي و ما هو ندې دا عمر یا دا سی و ما هو ندې دا احد و ما هو ندې دا عمر یا ندې هو دا احد دوه معنی صحیح شوي ندې عمر یا ندې دا احد بمزحجه من العذاب بمزحده جلال المعنى كي بمبعده ندد عمر ندد احد بمزحده بمبعده يعني مصدر عمل ده فعل معلوم كي نمزحده بمند مبعده شو ده تعبير جلالين كي ندد عمر ندد احد بمزحزه بمبعده جدل لریکی من العذاب دعذاب دالانا سشه ان يعمر اسم فاعل عمل ده فعل معلوم کئی نمزحزه مبعده ازدد مزحزه فاعل سشه ده ان يعمر ان يعمر ان مصدر یا او يعمر دا په تعویل د مصدر سره کا نو مظهری جلالین بیزاوی کی وای د دې تعبیر او کپس سره په تعمیر هو سره و ما هو بمزحزه من العذاب تعمیر هو دا تعمیر هو ما ولی وای دا ان مصدر یا يعمر فعل په تعویل د مصدر سره شو نو جلالین بیزاوی هر تفسیر وای چې دا يعمر دا فاعل د مزحزه شو سبحان الله سبحان الله نده دا عمر دل دا الله دا عذاب نخلصون که یا نده دی احد لرا بمزحزه بمبعده لری کون که دا الله دا عذاب نا يعمر تعمیره نو دا ان یو ان مصدر یا يعمر مدخول پا تعبیل دا مصدر سرا نو منگ با تعبیر دا يعمرو پا تعمیره سرو کو نو تعمیره فاعل شد مزحزه دا جلالین بیزایو وی یعنی دی احد لا یا دا عمر دی احد لا دا اللہ دا عذابنا نشل ری کولے نمفسرین لکی لکه عمر د ابلیس اغلا د الله د عذاب نه لري نه ک نو عمر د ابلیس ډیر زیات ته کنا کله چې پیدا ده اوس پوری ګرځي غړدانګي وای پندای نه رہی شي ویني دی ښا ها امون دی وای پرک پرک پرک پرک پرک پرک اوس پوری چڑک ټڑک لګیا دی نو چاته چې الله هدایت ورکي هغه په هدایت شي اچانه چې الله هدایت نور کوي نو د سپیلې کوي وای کګادا حدیث کې راځي حضرت ابو هريره راغې د نبی اسلام خواته جاړي یا ما هريره ولي جاړي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم والده کافره ده زستا ذکر داغه مخکې کومه کنزل کوي استاد وګ دې نو وي ته څنګه راغلې وزه دې راغلم چې ته مستجاب دعای اته دعا زما مور لپاره وکړه د یو خسته لار وت الله او خدای ماشاءالله سخسته لاری و تو خود الله نبی علیہ السلام دا الفاظ وی اللهم اهد ام ابي هريره یا الله دا ابو هريره مور له هدایت ورکا بس ابو هريره په منډو منډو روان شو څوک مخه لراغه ولی خیر خدای ایما پریدا خپل کار ته په منډو روان دی لال کور ته جوړ اسینو دروازه بندا د بار ولاړ دی چې د نبی علیہ السلام دعا با زما د تلو نه مخکې ورسی دا عقیده ده ښه قرآن واوره عقیده جوړه کا په منډو روان دی چې زه مخکې رسېږم که د نبی علیہ السلام دعا مخکې رسېږي نو د نبی علیہ السلام دعا د ابو هریره نه مخکې ورسېده اومنه اومنه اومنه اومنه د نبی دعا داستا وسیله شو چې دی ورسید نو دروازه بنده لیکن د اوبو آواز راځي نو هغې زر زر جامع بدل کړي او غږې پې وکړه او لار اسلیکه لږ صبر وکړه نو ابو هریره پوه شو تیر لگ گیا ہے تیر لگ گیا ہے پوه شو چې زما حضرت تتله دعا داغه دا تیر او لګیدا پوه شو زړه کې یو دم قبول کړه دروازه یې بند کړه بیا بیا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله دا شو خبره دا شو خبره وما هو ندی دا عمر یا وما هو ندی دا احد یهودی تی مراد دی بمزحزیه بمبیدی من العذاب ان یعمر یعنی تعمیره تعمیره د مزحزیه لپاره فاعل شو نو اسم فاعل عمل د فعل معلوم کینو ان یعمر د عمل وکونو ان یعمر فاعل شو جلالین بیزاوی وی یعنی تعمیره والله بصیر بما یعملون الله بینا ده د دو په عملونو ماشاءالله نو احد لا یادی عمر دا دل دا اللہ دا عذاب نا نشی خلاص ہو لے لکه عمر دا ابلیس چی دے اغل پر اخلاص نکا نو ابلیس عمر اوزا پوریشتے خو کوک دے بابا نن مسلمان ام تقریبا کوک دے دا دا پزین کی بل سا سوک دے یا پوک دے اسم دے کوک دے چې د چا زړه باندې د الله رحم وبوتوي شي قسم شي هغه سم شي ما تاسو ته وایي چې اوله حصه قل من کان عدو لجبريل پورې ده دا اوله حصه دا تاسو واوري ده د دې نه حصه ثانی به شروع شي د لما جاءهم رسول من عند الله نه قسمی ثانی د 163 پورې چلیږي نو 63 د نبی علیہ السلام عمرو 63 عمر راضی 65 عمر راضی 60 عمر راضی د مشکات کی راضی ته په ما اعتراض وکې چې دا 63 ولی 65 ولی 60 ولی ګورنګ کسر پکې نه راولې نو دایانه شماره نو 60 جوړیږي 10 20 30 40 50 60 دې ته دایانه وایي ولې پکې کسر کشمارې نو پورا کلونا دریش پیته دي زبتا ته یو خبره حکم ګولا ته به حیران شي کم کال د پیدایش ته نو صفات دې ستلې دې کم کال د وفات ته نو ستیر شو صفات دې اسی مشوره وکو کنه دا خلق پیسې شماري نو موږ بداو مشمارو نو کم کال د پیدایش ته هغه نیمګړې جو پورا کنه کم کال د وفات ته نیمګړې جو پورا کنه نو پنسټ صحیح شو که صحیح نه شو دی وجنا علما وای چې محدثین او تا د حدیث تطبیق باندې هات کا کرتا به محدثین او تا د حدیث او تطبیق باندې هات کا کرتا به و یول چای من راوړ او ابو بکر صدیق سو کوینا زید ابن حارثه اسوک وینا خدیجه کلبرا او سوک چې دینو مطلب ده د علی المرتضی وای دا غنی خبره جمع شوی محدثین او ته د حدیث تطبیق بایاں هک کا کرتب ہے ته چې تخپر نشي نو په مشرانو کې اول نارینه او کې ابوبکر صدیق ته لہذا تبد موایا اپا کشرانو کی ٹولو کی اول علی المرتضی دے نو آغتا ہوئے ٹک کے بے اوپارام کے نا کرت کلوت مکاوا پا زناناو کی خدیجت الکبرہ اول دا نو تبسنو آئے نو پا غلامانو کی زید ابن حارثہ دے وی خدایا محدثین داسی پو اکر دی اللہ چاہو تا دا حدیث تدبیق بائیں ہاتھ کا کرتب ہے ماشاءاللہ نو دریش پیته هم صحیح شو پینزش پیته هم صحیح شو شپیته هم صحیح شو مولا چه تا پلکی گی ده دیس قیصه درزه کلا کلا بیانو ما کلا کلا بیانو ما کلا پریده ما منگ الحمدلله دیتا راو رسیدو یو حیصه ختم شوا اوز دا بلا حیصه دا با شروع کو دا دی با انشاءاللہ ستدبیق کو پا دی کسوائی غٹی غٹی خبری با پیشی و آخر دعوانا الحمدللہ العالمین دا واخلا دا مچلہ واخلا